Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın abi. Günaydın. Günaydın May. Evet, spor gündemimize bakalım. Şimdi şikeyle başlıyoruz herhalde Galatasaray. Ve onun dışında yani Fransa turu vesaire gibi şeyleri de fırsat bulabiliriz diye ümit ediyorum. O spor mu ki onlar öyle şeyler? Şike değil mi? Orada da vardır şike falan diye. Evet. Çıkmıştı zaten değil mi? Bir iki sene önce şey doping skandalı vardı orada. Ama şike değil. Evet. Ama epey İtalya'dan ve Yunanistan'dan da yeni şike haberleri de geldi ama son dördüncü şeyle başlayacağız herhalde değil mi? Dördüncü dalga dedikleri. Dalgaları artık şey oldu. Dalgalara ayrıldı. Evet yani asıl dava konusu ve soruşturma konusu olan olaylar geçen sezon aitti ama savcılık daha önceki dönemleri de hani bir takım gelen ihbarlar aldıkları bir takım duyumlar üzerine daha önceki sezonları da herhalde karıştırmaya karar verdi. Yani dünkü operasyondan anladığımız izlenim o. Çünkü Galatasaray'ın şu andaki yöneticilerinden işte Bülent Tulu'nun evine bir baskın yapılıyor. Ondan sonra onun eşliğinde kulübün flora tesislerine, sonra kulübün birçok idari biriminin taşındığı Arena Stadyumu'na onun eşliğinde gidiyor polisler, polis memurları, emniyet mensupları ve bir takım belgeler arıyorlar. Akşam işte Adnan Polat'ın Vaniköy'deki villası da aranmış iddiaya göre. Yani ne aranına dair şey tarafından, emniyet ya da savcılık tarafından bir açıklama yapılmadı bildiğim kadarıyla. Galatasaray kulübü yöneticileri şey dediler işte hani şeye ait bir şikeyle falan alakası yok. Kulübün idari iç çalışmalarına dair bir takım belgeler arıyorlar. 2007 yılına ait gibisinden açıklamalar yaptılar ama hani o olayı geçiştirmek için olabilir. Yani bugün basının da yorumu hatta dünden öyleydi. Bu aramanın 2005-2006 sezonunun son haftasındaki o ilginç son hafta maçlarına dair yapıldığı kanaati var birçok kimsede. Yani şöyle hatırlarsak o Galatasaray hani borç harç içinde ve İTKK'ya götürdüğü sezonun son haftasına Fenerbahçe ile puan puana girmişti. Ancak son hafta Fenerbahçe Denizli'de küme düşme tehlikesi altında bulunan Denizli Spor'la oynamıştı ve bir türlü sahaya atılan konfetiler ve diğer maddeler sebebiyle bir türlü bitmek bilmeyen ve o maçın hakemini 16 dakika uzattığı maç sonunda Denizli Spor'la bir berabere kalarak şampiyonluktan olmuştu Sarı Lacivertliler. Ve Galatasaray şampiyon olmuştu. Yani o maçla ilgili sonraki yıllarda işte bir takım şaibeler oldu. Söylendi durdu ama hani kimse olayın üzerine gitmemişti arada. Evet, konuştuğumuzda hatırlıyorum bir programda o tarihte 2006'da mıydı o? 2006 evet yani evet. Aradan 5 yıldan fazla bir süre geçmiş. 5 yıldan fazla yani bunun kadar uzayarak uzatılarak biten bir maç var mı filan diye de konuşmuştuk o sırada dünya tarihinde de. Çünkü çok sık rastlanan olaylardan biri sayılmasa gerek 16 dakika uzayan bir son maç. Yani şey Denizli Spor'un da maçta iddiası olduğu için iddiası kümede kalma iddiası vardı. Çünkü aynı hafta sanıyorum 2 ya da 3 takım ligden düşecek son takım olmamak için uğraşıyorlardı. Biri Denizli Spor, biri Malatya Spor ve Denizli Spor maçı geç başlatıp diğer maçların sonucuna göre oynama şansı elde etmek istemişti. Evet. İyi önlemler alınmadığı için de seyirciler maçın ilk dakikalarını yani başlama düdüğü çaldıktan sonra ve ikinci yarının başlama düdüğünden sonra sahaya işte kağıtlar, konfetiler vesaire atıp iki devrenin de başlangıcını geciktirmişti. Bu yüzden hakem o kayıp süreleri maçın sonuna ekledi. Bir de galiba elektrik kesintisi gibi bir şey yok muydu? Onu hatırlamıyorum o maçla ilgili. Ben de hatırlamıyorum ama. Acaba hani başka bir şeyi süreyi geciktirmek için başka bir yönteme de başvurdular mı diye 16 dakikaya çıkarmak için. Olabilir hani başka bir yerde da. Şeyde bu yöntem tabii böyle televizyonun vesairenin az olduğu dönemlerde mesela ikinci ligde çok uygun olan bir yöntem. Sahaya çuvallarla bırakılan tavuklar vesaireler böyle hikayeler vardır. Ama birincilik değil, ikincilik daha çok. Sanıyorum Konya'da böyle bir olay var. Sahaya çuvalı tavuk bırakıyorlar. Hakem çıldırıyor. Tavuklar zaten çıkmadığı için maç başlayamıyor vesaire. Yani en zehirli yılan filan da bırakabilirlerdi. O zaman o Bulgaristan'da daha... olmuştu. Bulgaristan'a sağ yılan atmışlardı hakeme. Evet. Çeşitli yöntemler var yani bu konularda. Hindistan'da fil almışlar. O işte büyük tehlike. O büyük tehlike. Hiç evet. Oynanamadı maç. Evet. Peki şimdi bu Galatasaray bu olayın şikeyle şike konusuyla da ilgili olmadığını bu aramanın deniyor ama. Tabii yani bir klasik şey olarak hani kurumsal iletişim tekniği olarak İlkan şeydir hani red böyle bir şey yani yoksa zaten yok diyecekler ama varsa da ilk aşamada hani böyle bir şeyle ilgisi yok diye olayın içinden sıyrılmaya çalışıyor olabilirler. Hani bir karşı taraftan açıklama gelmedi için hakikaten. Ne onun başka bir usulsüzlükle ilgili mi arama yapıyor? Yani emniyet herhalde şey için hal hatır sormak için dolaşmıyor bütün gün şeyleri. Tek bir yere gitmedikleri için iki ayrı ev ve kulübe ait iki tesiste arama yapılıyor. Yani demek ki şüphelendikleri aradıkları bir şey var. Şimdi hani bu neyi getirir bu aramadan diyelim ki bir belge çıktı. O maça ait işte bir teşvik primi verildiğine dair bir belge ortaya çıktı. Bunun tabii o da bir belgesi varsa başka türlü kılıfına uydurulmuş olması lazım. Yani herhalde kulüp içi bile olsa belgede oraya teşvik primi verdik diye yazılmamıştır. Muhtemelen birine başka birine aktılan para gibi gösterilmiş bir şey. Bir hani belge vesaire olması lazım herhalde. Onu arıyorlar. Ne olabilir buradan? Şimdi birincisi hani 3 Temmuz'dan bugüne kadar devam eden ve asıl geçen sezondaki maçları inceleyen soruşturmaya pek bir katkısı olmaz. İki tane ayrı olay. O soruşturma devam edecek. İkincisi Nisan ayında çıkan kanundan önce olduğu için bu olay hani bir ceza davasına konu olamıyor. Yani 2006'da Galatasaray teşvik primi vermiş olsa da alanlar da verenler de yargılanamayacak bu suçtan dolayı. Evet, çünkü kanunun çıkmasından önce. Yani. Önce. Şu olabilir ve bence olması da lazım. Bu şikeyle ilgili durumlarda 20 yıl geriye gidilebilir maddesi galiba Futbol Federasyonu'nun kanununda mı var herhalde? Yani bu hani 2006 değil 96'da da olsa uygulanabilecek bir şey. Hatta bence daha öncesi de olsa uygulanabilir yani bir belge vesaire çıkarsa. Yani sportif bir şey verirsiniz, yaptırım uygularsınız. Eğer hakikaten tespit edilirse işte. Dersiniz ben sizin o sezonki şampiyonunuzu siliyorum. Alıyorum sizden. Yani böyle bir durumda yapılabilecek uygulama. Bir aradan 5 yıl geçmiş. Daha fazla süre de geçmiş olabilir. Şu var yani kulübün futbolcuları, yöneticileri vesairesi değişmiş durumda. Hani mesela bir tek Bülent Tulun o günden kalan yönetici olabilir. Herhalde aynı futbolcu Galatasaray'da iki kişi falan var. Herhalde 2005-2006'dan kalan. Hani o dönemi iki dönemde birden çalışmış olan yaptırım uygulayabilecek şeyde kişi de yok pek. Bir de galiba Bülent Tulun'un buradaki Hürriyet gazetesinde mesela bir birinci sayfa haberinde fotoğrafın altında şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı diyor ama işte kulübün açıklamasında tanık olarak ifadesi alındı falan deniyor. Öyle bir tutarsızlık da var. Tam olarak ne açıdan araştırıldı da bilinmiyor galiba. Yani şüpheli ise yeni kanuna göre değerlendirilip hani değil mi? Nisan'dan sonraki bir olayda. Ama zaten Bülent Tulun'un görevi yoktu. Herhalde 2006'dan 2008'den beri kulüpte bir görevi yok. Yani şimdi yaz aylarında tekrar Ünal Aysal'ın başkanlığı seçilmesinden sonra göreve getirildi. Yani aradaki 3,5 yılda bir görevi yok. Geçen sezona ait bir icraatta bulunmuş olamaz. İşte ancak bahsettiğimiz 2006'daki olayın olduğu dönemde şey var. Bir dahil olabilir. Hani dediğim gibi yani geçmişe dönük olarak tespit etse birileri açıklama yapsa, itiraf etse ne yapabilirsiniz? Ancak sportif olarak hani bir şampiyonluk silme olabilir. Sizi o şampiyonluktan mahrum bırakıyoruz vesaire. Şimdi bu kanundan sonra tabii sportif olarak geri dönük küme düşme falan uygular mı Futbol Federasyonu mesela? Gerçi sportif şeyin kanunla direkt alakası da yok ama Futbol Federasyonu geçmişe dönük böyle bir şike ya da teşvik bölümü tespit ettiğini ne yapmalı? Benim de şeyde olduğum bir konu, yani muallakta olduğum bir konu. Diyelim bir 2003'te çıktı, 2004'te çıktı, ne yapacak? O kadar yıl önceki bir şeye göre takımı küme düşürebilir mi? İşte bütün idarecileri, yöneticileri, futbolcuları, teknik kadrosu değişmiş olabilir. Çetrefilli bu durum yani. Bence yapılabilecek olan geçmişe, bu kadar geçmişe dönük bir şeydi. 4 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl. Olsa ligde, kupada vesaire aldığı dereceyi silmek olabilir. Başka bir şey aklıma gelmiyor. Hani sporda bunun örneği var mı başka? Mesela bisiklette vardır, Fransa turunda. 96 Fransa turu şampiyonu Danimarkalı Bjørn Riis daha sonra o yıl doping aldığını itiraf etti. Derecesini sildiler. 96 Fransa turu şampiyonu yoktur. Yok sayıldı yani o şampiyonluk. Evet ama yani 10 yıl sonra alınan bir karar. Hatta ondan da fazla, 11 yıl sonra. Atletizmden bir örnek var. Eski 100 metre dünya rekortmeni Ben Johnson. Seri olimpiyatlarında 88'de dopingli çıktı. Evet. Daha sonra uzun bir mahkeme süreci yaşandı. Mahkeme sürecinde yani 8 yıl boyunca doping kullandığını, yani 81'den 88'e kadar doping kullandığını itiraf etti ve o süreçteki bütün dereceleri silindi Johnson'a. Yani sadece Seoul'deki madalyası değil, 84 Los Angeles, 87 Dünya Şampiyonası madalyaları da alındı, dereceleri silindi. Ama hani kendi ağzından bir beğen var orada. Artık ben böyle yaptım, o süreçte doping etkisiyle o dereceleri almıştım diye. Böyle bir beyan oldu. Burada bilmiyorum hani emniyet araştıracak, savcılık araştıracak, ne kadar belge bulacaklar. Bilemiyoruz. Yani dört büyükte ama bir şekilde bulaşmış oldular yani işe. Evet. Sonuç o. Yani Türkiye'de futbol deyince dört büyükler. Önce üçtü, sonra Trabzonspor'un da katılmasıyla beraber dört büyükler kategorisi oluştu. Ve bu yolsuzluk, şike, silahlı, hatta silahlı külahlı örgütlenme ile illegal işler yapma, çeteleşme işi meselesi sonunda dördünü de bir şekilde içine alacak kapsama ulaştı. Kapsamalı. Yani şuna bakarsak durumun vahameti daha iyi anlaşılır. Normalde gelecek sezon Süper Lig'de oynaması gereken 18 takımdan isimleri şeye karışanlar, yani soruşturmaya karışanlar, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray'da bir geçen sezona dair değil ama önceki yıllara karışmış durumda, Sivasspor, Eskişehirspor, İstanbul Büyükşehir Belediye, Mersin İdman Yurdu, kaç etti? Yarısı herhalde takımların, neredeyse 8'i 9'u bir şekilde karışmış durumda. Hiç yani ismi geçmeyen takımlar da var tabii ama yani oyuncusu ya da yöneticisi ya da antrenörü bir şekilde bu işe bulaşmış. Çok sayı takım var. Bir hamlede 8 takımı saydım bile. Evet. Bu arada Etik Futbol Federasyonu Etik Kurulu incelemesi devam ediyor. 5 kişilik kurulu. 16 Ağustos'a kadar galiba bir karar verecekler. Yani şike vardır ya da yoktur diye. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na verecekler. Ondan sonra Yönetim Kurulu da herhalde yaptırım kararını alacak. Liglerinde 9 Eylül'de başlaması bekleniyor. Yani Futbol Federasyonu yani 16 Ağustos tarihi tutar mı tam bilmiyoruz. Hani olur ya bir hafta, iki hafta ertelenme, ama sonra Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu hemen karar verebilecek mi? O da kolay değil. Yani süreleri az ama verecekleri her kararında büyük bir yankı uyandırıcı gerçek. Yani şike vardır şeyi çıkıp küme düşmeye karar almazlarsa, özellikle yönetim kurulu üyeleriyle bu işe karışmış takımlar hakkında ciddi bir eleştiri olacak. Hakikaten. Düşürürlerse bir sürü başka sorun. Takımlar yer değiştirecek vesaire. Televizyon işi olayı işin içine girecek. İşte belki Avrupa Kupaları girecek. En iyisi hiçbir şey olmamış gibi devam etmek. Hakikaten ya, nereden çıktı ya falan diye. Yani savcıları filan dışarıda bırakıp Futbol Federasyonu da, ya yani eskiden bu gibi işler bütün kudret, muktedirlik ifade eden yerler çok cazipti, şimdi ama Futbol Federasyonu yönetiminde olmak çok, şu sıralar çok çekici bir iş olmasa gerek, cazip bir iş olmasa gerek diye düşünüyorum. Tamam, anlamıyla öyle. Bir de işte bu iş ceza kanunu tabi değilken hani sportif olarak inceleniyordu. İşte 1990'daki meşhur Malatya Bolu Adana Demirspor üçgeni vardır. O sezon ligde takım sayısını azaltmaya karar vermişti. Şener Zerzik yönetimindeki Futbol Federasyonu. Ligden 5 takım düşecekti. Yani 18'in 5'i. 5. ve son takım da Malatya Spor oldu. Ki o dönem hani iyi yatırım yapılan, işte Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, önce başbakan sonra Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın doğduğu yer olduğu için ihtimam gösterilen bir takımdı. Yani 6 sezon falan birincilikte oynadılar o dönem. Ama işte son haftalardaki birkaç kaybettikleri maçla yüksek puanla ligden düştüler. 5. takım oldular. Sonra Malatyaspor artık nasıl duyum aldıysa bilmiyorum. Adana Demirspor Bolu Spor maçıyla ilgili ihbarda bulundu Futbol Federasyonu'na. O maçta şike yapıldığına dair. Dediğimiz 21 sezon önce. Adana Demirspor zaten küme düşmüştü. Bolu Spor deplasmanda 2-0 yeniyor Adana Demirspor'u. Bir takım sanıyorum belgeler de bulundu, yani sadece beyanla değil. Futbol Federasyonu herhalde disiplin kuruluna götürüldü. Şike kararı çıktı. Ama Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararı uygulamadı o zaman. Bu da güzelmiş. Ben evet, bunu hatırlamıyordum hiç. Doğrusu çok iyi oldu. Yani işin içinde işte büyük takımlar olmadı. Şike oldu ama boş verin. Mühim değil. Yani. Evet, Futbol Federasyonu uygulamak istemedi o zaman kararı. Yani normalde herhalde 90'ın yani yıl sonuna kadar galiba sarktı olay. Takım yılının sonuna kadar. Yani yeni sezon başlamış. Takımlar yeni liglerinde oynuyorlardı. Gerekçe neyi göstermişti Alp? Uygulamama gerekti. Evet. Çünkü kolay değil yani. Onu şimdi hatırlamıyorum. Doğrusu hakikaten o şeyinden çıkmış. Hatta o döneme dair sakladığım benim gazeteler falan da var ama hani şeyi hatırlayamadım. Niye uygulanmadın? Yani iş, hani şey gecikti bu noktada, ligleri bozamayız mı demişlerdi. Yoksa bir gerekçe verme gereğini de duymamış olabilir. Neden bahsediyorsunuz siz, anlamadık diye soran olmuşsa eğer, ne şikesi, ne oldu deyip devam etmiş de olabilir yoluna. Yani bu pekala mümkün Türkiye'de. Yani normalde ne olması lazım? Tabii öbür sezonun ortasına gelmiş. Hani Malatya Spor'da zaten Bolu Spor'un yer değişmesi lazım doğal olarak. Herhalde öyle bir şeyin altına girmek istemediler o dönem. Yeni sezon ortası, birini düşüreceksin ama öbürünü çıkarınca nasıl devam ettireceksin ligi diyerek o zorluk herhalde hiç yapmamı istemiş. Ama mesela son yıllarda alt liglerde çok örnek var Türkiye'de. Yani 3. lig, amatör kümeler, hemen sonuçlanmayan ama bir sezon sonra sonuçlanan 2-3 takımın küme düşmesiyle neticelenen şeyler var. Şike soruşturmaları var. Yani sportif soruşturmalar bunlar. Orada federasyon kararı vermiş ama işte hani Kaman Spor'la Nusaybin Spor olunca karar vermek tabii daha kolay oluyor. Yani şeyi, tepkisi de etkisi de az oluyor. Evet, yani bir bakıma da Aziz Yıldırım'ın da söylediği, ifade edilen, yani onun verdiği ifadelerden medyaya sızdığı kadarıyla da bir konuşursam herkes yanar filan şeklindeki durumlar. Henüz kendisinin herhangi bir yeni açıklaması gelmedi. Avukatı halbuki açıklayacak her şeyi filan demişti ama gelmedi. Buna rağmen de işte 104 yıllık Koca Çınar dedikleri Fenerbahçe'den sonra 106 yıllık, 108 yıllık çınarların da sarsılmakta olduğunu görüyoruz. Bir çınar katliamı var. Ya, tabii şunu bilmiyoruz. Hani Aziz Yıldırım medyaya yansımamış, başka ifadeler verdi mi savcıya? Çünkü evet, hani bilmiyoruz. Belki geçmişe dönük açıklama bir takım şeyler de anlatmış olabilir. Onu biz bilmiyor olabiliriz. Ama hani şu da şeydir, bir konuşursam şu şeyde de, siyasette de çok oldu. geçen 20 yılda. O birkaç kişi bir konuşsa da rahatlasak. Değil mi? Mehmet Ağar falan bir konuşsalar. Evet, olmuyor ama o açıklama bir türlü. Bir konuşursam. Şimdi yani bilmiyoruz henüz ne olacağını önümüzdeki sene. Yani bugün mesela Galatasaray olanın bir devam, Galatasaray'la ilgili incelemenin bir devamı olacak mı yoksa burada mı kalacak? Bilmiyorum. Hani başka o döneme ait yönetici de Adnan Polat o dönem herhalde futbol şubesi sorumlusuydu. Başkan zaten vefat etti. O dönemin başkanı Özhan Cenaydın 2006 yılından. Hani başka yöneticilerle ilgili arama yapılmayacak mı yapılmayacak mı? Onu göreceğiz. Şimdi ben tek tek katılamıyorum doğrusu kimdi takımın takım başında Erik Geret vardı mesela Belçikalı. Onu tutuklayalım. Türkiye çağırıp ifadesi alındı. Evet. Hakan Şükür takımın oyuncularından biri. O milletvekili dokunulmazlığı var. Evet. Hasan Şaş mesela futbolcuydu. Arada futbolu bıraktı. İki sezon ayrı kaldı. Bu sezon Fatih Terim'in yardımcısı olarak döndü. Ha, öyle mi Galatasaray'ın? Ona da sorulabilir. Ne oldu? Hayır yani bu arada başka usulsüzlük çıkabilir tabii. Hakikaten işte şimdi şike falan diyor onların. Transferde komisyon vesaire başka bir usulsüzlük ortaya çıkabilir. Vergi o bu. Ha tabii yani evet. İşte vergi kaçırmışsınız falan. Evet, başka şey ararken para bilmem nereye gitmiş. Bayağı yani şeyde oldu işte yani onun başka örneği şike değil ama Bursaspor'da oldu. Mayıs ayında biliyorsunuz bütün yönetim kurulunu gözaltına aldılar. Evet. Vesaire. Yani başkan mesela kulübün gelirlerini kendi hesabına aktarmış. Çünkü kulübün üzerinde haciz var. Haciz edilmesin diye kendi hesabına yatırmış paraları falan. Nerem doğru ki. Biraz şey yani çok çok ciddiye alınamayacak kadar ciddi bir mesele bu yani. Peki sonuç şimdi federasyondan bir karar bekliyoruz. Önce etik kurulu ya şu kararı verecek yani. Şike vardır ya da yoktur. Geçen sezon daha doğrusu şike olmuştur ya da olmamıştır diyecek. Ama onu yani maç mı verecek herhalde gelen belgelere göre. Hani iddiaya göre 19 maç vardı. Ama yani iddiaya göre diyorum çünkü o bilgi kirliliğinde belki 19 değil o 5 maç. Belki 25 maç neyse. Herhalde etik kuruluna belgeli ulaştı. Etik kurulu diyecek ki herhalde şu maçlarda şike yapılmıştır. Şu takımlar kurumsal olarak dahil olmuştur. Şu kişiler bireysel olarak dahil olmuştur diye herhalde bir rapor verecek şeye. Yönetim kuruluna. Yönetim kurulu da bunun üzerine bir yaptırım kararı alacak. O arada hani yaptırımları zayıflatmak için yönetmelik değişikliği bir şey yaparlar mı? Hani belki öyle bir şey olabilir. Evet. Yani küme düşme yerine işte puan cezası veya başka bir ceza verebilmek için. Onu bekleyeceğiz merakla. Yani çok gayri ciddi bir tuhaf bir durum içindeyiz. Hala bir bekleyiş de sürüyor. Onun dışında da konuşacak net ilginçlikte de bir spor olayı artık yok elimizde. Şöyle yani şu hafta böyle bir şeydeyiz. Yazın en sakin haftası belki. Önemli bir tenis turnuvası yok. Geçen hafta Dünya Yüzme Şampiyonası vardı Şangay'da. O sona erdi. Atletizmde Londra Grand Prix'si var bugün yarın. İşte herkes artık Kore'deki Dünya Şampiyonası'nı bekliyor. Daegu'daki. Bu ay sonunda başlayacak Dünya Şampiyonası'nı. Futbolda da işte önemli ligler yani Fransa Almanya bu hafta sonu başlayacak. Hani onun beklenen hazırlık maçları var. Tam böyle bir şey hafta. Sakin hafta işte Dünya Gençler Şampiyonası var bir yandan. Şangay'daki Dünya Yüzme Şampiyonası da bir ilginçti. Dünya Yüzme Şampiyonası 2001'den beri 2 yılda bir yapılıyor ve olimpiyat öncesi yıllarda da bir aslında sinyal yani özellikle Avustralyalı ve Amerikalı atletlerin ne durumda olduğunu görmek için. Burada gözler tabii iki Amerikalı'nın üzerindeydi erkeklerde özellikle. Ryan Lochte ve Michael Phelps. Lochte bu dünya şampiyonasının en parlak ismi oldu. 5 altın madalya kazandı. Ve yani 200 ve 400 karışık Michael Phelps'in bir dönem geçilmez olduğu dallarda da altın madalya kazandı. Herhalde gelecek sene Londra Olimpiyatlarında da yani bunu tekrar etme potansiyeline sahip olacak. Michael Phelps'in tabii durumu ilginç. Mesela Loft diye geçildi. Ama 100-200 kelebekte müthiş altınlar kazandı. Bayraklarda kazandı. 4 altın, bir gümüş, bir bronz galiba. 6 madalyayla ayrıldı. Şey deniyor. Ah, hay Allah. Pek iyi değildi bu şampiyonada. Evet. Ne oldu Phelps'e falan diye. Tabii şeyi o kadar yükseltti ki tabii seviyeyi. Olimpiyatta 8 altın almış biri için. Evet. Yani 7 tane altın şey denecek. Hay Allah. Bozuldu çocuk falan. Evet. Peki. Böylece bitirebiliriz herhalde. Volkan'ın da son programıydı. Ona da bir başka bir yere geçiyor Volkan. Ona da bir hoşça kal dersin. Evet, ben de teşekkürlerimi sunuyorum ona. Herhalde kaç yıllık birlikteliğimiz var? Demin konuşuyorduk. 6 küsur galiba. 6 yıl içinde Volkan'a teşekkürlerimi sunuyorum ben. Biz de öyle. Peki, çok teşekkürler artık. Haftaya görüşürüz. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.